สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่494พระวาทะ7ประโยคสุดท้ายของพระเยซูบนไม้กางเขนที่6สำเร็จแล้วปรากฏอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่19ข้อที่30ซึ่งเป็นถ้อยคำแห่งการสำฤทธิ์ผลเป็นถ้อยคำแห่งความสำเร็จขออนุญาตทบทวนนะครับต่อพระบิดาพระเยซูทูลขอการอภัยโทษให้กับคนเหล่านั้นที่ตอกตะปูตรึงพระองค์ที่กางเขนพระองค์อธิษฐานเป็นถ้อยคำแห่งการอภัยโทษเป็นพระวาทะที่1โอพระบิดาเจ้าข้าขอทรงโปรดอภัยโทษเขาเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรพระวาทะที่2พระเยซูพูดกับโจรพระองค์ตรัสถ้อยคำพระวาทะแห่งความรอดวันนี้เจ้าจะอยู่กับเราในเมืองบรมสุขเกษมถ้อยคำที่สามพระวาทะที่สามพระเยซูตรัสกับมารดาของพระองค์เป็นพระวาทะแห่งการปลอบเล้าปลอบประโลมใจเล้าลมใจพระองค์ตรัสว่าหญิงเอ๋ยจงดูบุตรของท่านเถิดพระวาทะที่สี่ต่อพระเจ้าพระองค์ตรัสถ้อยคำแห่งความเจ็บปวดและการทอดทิ้งพระองค์ตรัสว่าพระเจ้าค่ะพระเจ้าข้าฉะไหนทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียพระวาทะที่ห้าพระองค์ตรัสกับฝูงชนโดยตรัสถ้อยคำแห่งการทนทุกข์เรากระหายน้ำพระวาทะที่หกพระเยซูตรัสกับโลกเป็นพระวาทะถ้อยคำแห่งการสำฤทธิ์ผลก็คือสำเร็จแล้วซึ่งเราจะกล่าวในวันนี้พระคัมภีร์บันทึกว่าพระองค์ตรัสว่าสำเร็จแล้วและพระเยซูก็ทรงก้มพระเศียรและทรงก้มพระเศียรลงสิ้นพระชนเมื่อพระเยซูตรัสคำว่าสำเร็จแล้วพระเยซูกระทำตามหลักการของการจ่ายราคาค่างวดครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า pay the priceจ่ายราคาค่างวดพระเยซูจ่ายราคาค่างวดอย่างเต็มราคาและพอเพียงก็คือชีวิตของพระองค์เองสำหรับหนี้สินหรือราคาแห่งความบาปได้จ่ายแล้วครับบนไม้กางเขนโดยการสิ้นพระชนของพระองค์พระเจ้าไม่ทรงต้องการอะไรอย่างอื่นอีกหรือพระองค์จะไม่ทรงรับอย่างอื่นแทนคำว่าสำเร็จแล้วเพราะคำว่าสำเร็จแล้วหมายถึงการนำมาสู่การสิ้นสุดสมบูรณ์การปลดภาระหนี้สินซึ่งบรรลุผลสมบูรณ์นะครับการเติมเต็มการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วพระเยซูทรงกล่าวถึงราคาที่พระเจ้าทรงต้องการเพื่อการทรงไถ่มนุษย์จากความบาปได้ถูกชำระเรียบร้อยแล้วด้วยการสิ้นพระชนของพระองค์เพราะฉะนั้นคำพูดคำนี้จึงอยู่ในช่วงหลังๆของชั่วโมงที่6บนไม้กางเขนนั่นเองการสิ้นพระชนฝ่ายร่างกายและการทรงเป็นขึ้นมาของพระเยซูสิ่งที่จำเป็นอย่างแท้จริงต่อสาระสำคัญของความรอดนั้นก็คือพระคุณของพระเจ้าพระคุณของพระเจ้าเราได้รับความรอดเพราะพระคุณของพระเจ้าเพราะการจ่ายราคาเพราะการทำจนสำเร็จตามแผนการของพระเจ้าพี่น้องครับคนผิดตายแทนคนผิดไม่ได้มีแต่คนถูกตายแทนคนถูกคนผิดนะครับมีแต่คนถูกตายแทนคนผิดนั่นคือการจ่ายราคานั่นคือการชำระค่างวดพี่น้องครับพวกที่สอนผิดนะครับเช่นพวกที่สอนว่าพระศพของพระเยซูนั้นยังคงอยู่ในอุโมงค์หรือพระเยซูไม่ได้ตายจริงแค่หมดสติเฉยๆหรือบางคนสอนว่าพระเยซูไม่เคยสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเลยหรือบางคนสอนว่าพระเยซูแต่งงานและมีลูกมีครอบครัวล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งหลอกลวงครับไม่ซื่อตรงต่อต้นฉบับเดิมของพระคัมภีร์และเขาทำความเสียหายและเขายังเป็นเครื่องพิสูจน์ความผิดชั่วนิรันดร์ด้วยพี่น้องครับคนที่ไม่เชื่อเรื่องการสิ้นพระชนของพระเยซูบนไม้กางเขนเพื่อตายแทนความผิดบาปเป็นการจ่ายราคาค่าจ้างของความบาปแล้วก็คนเหล่านั้นไม่มีสิทธิ์ในชีวิตนิรันดร์ครับ เพราะว่าการตึงกางเขนนั้นเป็นแผนการที่สำเร็จของพระเจ้าและเป็นแผนการที่พระเจ้าได้ทรงวางไว้หากเราเชื่อในเรื่องนี้และเราจำเป็นต้องเชื่อเพื่อให้เกิดการทรงไถ่ครับเพื่อให้เกิดความรอดที่บังเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเมื่อพระเยซูตรัสว่าสำเร็จแล้วพระองค์ทรงประกาศว่าการสิ้นพระชนของพระองค์เป็นการกระทำสุดท้ายของกระบวนการซึ่งรวมตั้งแต่การประสูติจากสาวพรหมจารีชีวิตของพระเยซู33ปีในโลกนี้ที่ไม่มีความบาปพระองค์ทรงเป็นเครื่องบูชาที่เป็นตัวแทนของพวกเราและพิสูจน์ความจริงในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำมาทุกอย่างโดยการเป็นขึ้นจากความตายและเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ที่นี่เราเห็นว่าการสิ้นพระชนของพระเยซูนั้นเป็นการเสียสละชิ้นพิเศษสุดที่ประเสริฐที่สุดนะครับคำว่าสำเร็จแล้วไม่ใช่การพ่ายแพ้แต่เป็นชัยชนะเป็นเสียงร้องของพระเยซูเป็นเสียงดังของชัยชนะครั้งสุดท้ายครับเราจะเห็นว่าการตรึงบนไม้กางเขนหรือการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนนั้นเป็นแผนการที่ก่อเกิดขึ้นบนสวรรค์ปรากฏอยู่ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่1ข้อที่1ข้อที่5พระองค์ได้ทรงกำหนดไว้แล้วครับพระองค์ได้ทรงวางแผนไว้แล้วและเมื่อถึงเวลาก็เกิดขึ้นการไถ่นั้นถูกวางแผนไว้ก่อนที่จะเกิดพระเจ้านั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงพระเจ้าไม่เคยปรับปรุงแก้ไขแผนของพระองค์พระองค์ไม่ได้เป็นคนที่ตอบสนองแต่พระองค์เป็นผู้ที่เริ่มต้นพี่น้องครับพระองค์ประทานชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณใหม่ให้กับพวกเราทั้งหลายที่เรียกว่าเป็นการบังเกิดใหม่และพระเยซูสอนว่าหากปราศจากการบังเกิดใหม่นั้นก็ไม่มีทางหรือเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีประสบการณ์เกี่ยวกับธรรมชาติฝ่ายวิญญาณเพราะว่าเรายังไม่ได้เป็นของฝ่ายวิญญาณฉะนั้นการบังเกิดใหม่จึงสำคัญมากและเราจะบังเกิดใหม่ได้อย่างไรครับเราก็บังเกิดใหม่ได้โดยการเชื่อพึ่งในพระเยซูศรัทธาในพระองค์สารภาพบาปกับใจใหม่ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดนั่นแหละครับคือการกลับใจใหม่เป็นจุดที่สำคัญที่สุดของผู้คนของผู้เชื่อทั้งหลายในขณะเดียวกันครับเมื่อถึงเวลาแผนการของพระเจ้าก็สำเร็จผลนั่นคือความหมายคำว่าสำเร็จแล้วเวลาและสถานที่ถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้าเพื่อจุดมุ่งหมายของการพบกันนะครับของการคืนดีกันระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าครับเพราะฉะนั้นในพระคัมภีร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระธรรมยอห์นนี้นะครับบันทึกลำดับเหตุการณ์ต่างๆมากมายเพื่อพิสูจน์ให้เห็นกระบวนการของเวลาในชีวิตของพระเยซูขณะที่พระเยซูนั้นกำลังมุ่งสู่การตรึงกางเขนครับซึ่งเป็นวาระสุดท้ายของเวลาที่พระเยซูจะอยู่ในโลกนี้อย่างเป็นพระเจ้าและเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบครับยกตัวอย่างเช่นยอห์นบทที่7พระเยซูพูดว่ายังไม่ถึงเวลาของเรา12พูดว่าถึงเวลาแล้วเมื่อถูกยกขึ้น13บัดนี้บุตรมนุษย์ได้รับเกียรติแล้ว16บัดนี้เรากำลังจะไป17พระเยซูตรัสว่าสำเร็จแล้วพี่น้องครับเราจะเห็นกระบวนการแห่งเวลาในชีวิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูของเราเป็น progressive นะครับก็คือมุ่งไปถึงจุดมุ่งหมายปลายทางเพราะฉะนั้นในเช้าวันนี้เราจะสรุปนะครับแผนการแห่งความรอดสิ้นสุดบนไม้กางเขนครับบนตัวของพระเยซูขณะที่ถูกตรึงเป็นแผนการแห่งความรอดการทรงไถ่ของพระเจ้าที่ก่อเกิดขึ้นในสวรรค์และสำเร็จในโลกครับเกิดในสถานที่ที่เฉพาะเจาะจงก็คือโกลโกธาครับเวลาที่เฉพาะเจาะจง6ชั่วโมงบนไม้กางเขนและผลแห่งการตรึงบนไม้กางเขนผลก็คือความรอดนิรันดร์ของบรรดาผู้ที่เชื่อพระเยซูเป็นผู้ที่บุกเบิกความเชื่อของเราและทำให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์พระเยซูทรงรู้อย่างชัดเจนว่าพระองค์ทรงทำงานสำเร็จสมบูรณ์ครับงานที่พระองค์ถูกส่งมาในโลกนี้โดยพระบิดาพระองค์มีหน้าที่ทำให้สำเร็จและการตรึงบนไม้กางเขนเป็นเหตุการณ์สุดท้ายนะครับเพื่อที่จะไปสู่ความสำเร็จเพราะฉะนั้นในชีวิตของพระเยซูนั้น ัครสาวกสรุปพระกิตติคุณโดยพิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจนครับว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์พระเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าแท้ยืนยันโดยพระเจ้าเองพระบิดาเองยืนยันโดยการอัศจรรย์ของพระเยซูเองยืนยันโดยการตรึงบนไม้กางเขนและยืนยันโดยการคืนพระชนของพระองค์บนไม้กางเขนและยืนยันโดยเนื้อหาสาระแห่งข่าวประเสริฐซึ่งเรียกว่าข่าวสารนิรันดร์การเป็นขึ้นจากความตายหรือการทรงคืนพระชนนั้นเป็นหลักฐานที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดในสายตาของมนุษย์ว่างานการทรงไถ่งานการทรงช่วยรอดของพระเยซูนั้นได้รับการยอมรับจากสวรรค์พูดง่ายก็คือว่าได้รับการ approve และ confirm พี่น้องครับการปฏิเสธส่วนใดก็ตามนะครับตั้งแต่การทรงบังเกิดอย่างอัศจรรย์การปฏิเสธชีวิตที่ปราศจากบาปของพระองค์การปฏิเสธเรื่องเครื่องบูชาที่ถูกถวายบูชาเป็นตัวแทนของเราหรือการปฏิเสธเรื่องที่พระเยซูตายฝ่ายกายภาพถูกประหารถูกตึงไม้กางเขนการปฏิเสธเรื่องการทรงไถ่ของพระเจ้าการปฏิเสธเรื่องการคืนพระชนของพระองค์ล้วนแล้วแต่เป็นคำสอนผิดนะครับซึ่งคนที่เชื่ออย่างนั้นจะไปไม่ถึงความรอดบางคนแค่ยอมรับงานของพระเยซูบนไม้กางเขนหรือยอมรับเรื่องราวต่างๆแต่ไม่มีใจเชื่อใจศรัทธาไม่ได้บังเกิดใหม่ก็ไม่ได้รับความรอดบางคนหลงหายไปนะครับบางคนไม่ยอมรับพระเมตตาของพระเจ้าไม่พึ่งพาในพระคุณพึ่งพากำลังของตัวเองคิดว่าตัวเองทำดีแล้วจะรอดบางคนขัดขืนด้วยปฏิกิริยาต่อต้านที่รุนแรงต่อเรื่องสาระสำคัญของการตึงกางเขนและไม่ยอมรับการคืนพระชนของพระองค์ล้วนแล้วแต่ไปไม่รอดขอบคุณพระเจ้านะครับที่เราไปรอดและเราเป็นผู้ที่รับความรอดโดยพึ่งพาในพระคุณเรารอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อไม่ใช่ตัวเราทั้งหลายกระทำเองแต่นั่นเป็นพระคุณที่พระเยซูคริสต์กระทำเพื่อเรารับโดยใช้ความเชื่อความศรัทธาเท่านั้นอาเมน